σαν σε μια γωνιά κι ήσουν νέο παλικάρι. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι ήτανε τέσσερις φαντάρι. Σε στήσαν σε μια γωνιά και σημαδεύαν την καρδιά σου. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Σε καρτερούσε η ζωή. Έγινε σκήνο το πρωί, κόκκινο κρίνο στην αλάνα. Σε στήσαν σε μια γωνιά και κλαίγε η μοίρα σου παρέχει. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι είχε κι ο χάροντας του φέκει. Σε στήσαν σε μια γωνιά και τους κοιτούσες και γελούσες. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παραδουλεύτρα μάνα. Και έγινε σκήνο το πρωί, κόκκινο κρίνο στην αλάνα. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παραδουλεύτρα μάνα. Και έγινε σκήνο το πρωί, κόκκινο κρίνο στην αλάνα.